autopromocja. Należy do ścisłej czołówki polskiej wokalistyki jazzowej. W 2012 roku wydała znakomitą płytę Ale, z którą przyjechała także do Trójki. Akompaniowało jej wówczas wyśmienite trio Kałwak, Kubiszyn, Luty. Na tę muzyczną ucztę, czyli retransmisję koncertu Doroty Miśkiewicz, zapraszamy dziś tuż po 19. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Lato wściekły upał, każdy na swój sposób z miasta się wymyka. Upał, żar, nie do wytrzymania, ostatni zakręt, miasto znika. Uciekam powoli, nigdzie się nie śpieszę, koło za kołem już czuję się lepiej. Miejski rytuał na koniec tygodnia, kierunek woda, totalny egzodus. Barkam do tyla motorów, pędzą w logicznym ptasi wyszyku. Precyzja maszyny z ciałem człowieka, uciekam powoli, nigdzie się nie śpieszę. Precyzja maszyny w serce człowieka, ciałem i sercem człowieka. Uciekam powoli, nigdzie się nie śpieszę. Czuję się dobrze, dużo, dużo lepiej. Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji będziemy słuchać wyłącznie przebojów roku 2004 i będą to wyłącznie polskie przeboje. Ma nam Flotylla Motorów, to jest ten utwór, którym się z Państwem przywitałem. Kompozycja, która pochodzi z ostatniego albumu grupy Ma nam Znaki Szczególne. Do tej płyty jeszcze dzisiaj wrócimy i to nie raz, a teraz już przed nami pierwsza czwórka w dzisiejszej audycji, którą rozpocznie zespół Pudelsi. Niedawno zmarł Andrzej Pudel-Bieniarz, współtwórca sukcesów, można tak chyba powiedzieć, sukcesów tej formacji. Dwa razy teraz Pudelsi, Konduktorka PKP i Dawna dziewczyna. Piękne, duże, niebieskie oczy. Niebieską koszulkę, niebieską spódniczkę. I w ogóle wszystko miała śliczne. A tu młodzian zmęczony o przedział ją pyta. Młodą konduktorkę

To, co dobre i Prowadź mnie. Dwa utwory Kasi Kowalskiej z jej albumu Samotna w wielkim mieście. A wcześniej Pudelsi, Konduktorka PKP i Dawna dziewczyno. A teraz już Lady Punk z płyty Teraz, Stacja Warszawa. W moich snach wciąż Warszawa, pełna ulic, placów, drzew, rzadko że w metrze są obce, bo i po co się znać, to kosztuje zbyt drogo, lepiej jechać i spać. Wszystko byłoby inne, gdybyś tu była, ja wiem. Nie tak trudne i dziwne, gdybyś tu była, ja wiem. Noce są zawsze długie, a za dnia ciągły szum. Mało kto to zrozumie, dokąd gna zdyszany tłum. Wszystko byłoby inne, gdybyś tu była, ja wiem. Nie tak trudne i dziwne, gdybyś tu była, ja wiem. Zamknąć świat w swych dłoniach,

jednym prostym cięciem. To musisz i, to musisz i. Smutny, szary ser. Złamałyśmy serce jednym prostym cięciem. Złamałyśmy serce. Złamałyśmy serce. Złamałyśmy serce jednym prostym cięciem. To musisz się. To musisz się. Głodny, szary. Za nami Lady Punk i Stacja Warszawa, Ira i Ikar oraz Manam to mi się śni. Kolejną trójkę rozpocznie grupa Myslowic. Zmęczony

bez siebie nie jest lżej. Nie wolno stracić jej.